Her şeye rağmen aşk, acı ve resim. Meksika'da mavi bir evde 1907 yılında bir kız çocuğu doğduğunda hayatı mavi rengin ferahlığından çok az şey taşıyacaktı. Meksika devrimi zamanında doğan ve hayatı boyunca yaşadıklarını ömrünün devrimi yapacak kadar tutkulu bu kız, adı dünya çapında duyulacak, özellikle ülkesi Meksika'nın önemli isimleri arasına girecek ressam Frida Kahlo'ydu. Sosyalist ve feminist olan Frida Kahlo'nun hem yaşamını hem de sanatını, aşk ve acının etkilediğini söyleyebiliriz. Resimlerinde yaşamının acıklı bir öykü olduğunu, resim yapmanın da yaşamından bir farkı olmadığını göstermeye çalıştı. Frida, Macar Yahudisi Wilhelm Kahlo ve Kızılderili asıllı Matilde Calderon'un üçüncü çocuğu olarak 6 Temmuz 1907'de dünyaya gelir. Hem içine kapanık hem de hareketli bir çocukluk geçirir. Hayatının belirleyicilerinden biri olan fiziksel acı onu daha çocukluk yıllarında yakalar. Henüz 6 yaşındayken çocuk felci geçirir. Mahallenin çocuklarının sağ bacağındaki farklılıktan dolayı tahta bacaklı diye çağırdıkları Frida, babasından özel ilgi görür diğer kardeşlerine göre. Frida'nın çocukken kaba saba bir hali vardır. Annesi oğlan çocuğu gibi olduğunu söyleyip hayıflanır. Mahalleli ise pek de çirkin bir kızcağız der, haylaz hallerini anlamakta zorlanır. Babası iyi bir okulda okumasında ısrarlıdır. 1922'de dönemin önemli okullarından biri olan Ulusal Hazırlık Okulu'nun sınavını kazanır Frida. Eski ve saygın bir Cizvit okulu olan bu okul, kuşaklar boyu yetiştirilmiş nice bilim adamı, üniversite hocası ve siyasetçinin beşiği unvanını taşıyordu. Frida'nın okula başladığı dönemde Meksika'da da bir canlanma dönemi yaşanıyor, sanatın ilerlemenin temel dinamiği olduğunun altı çiziliyordu. Frida okula girdiğinde her şeye karşı güçlü bir merak duyar. Toplumdan kopuk bir ergen olma yerine toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünür. Kişisel olarak büyümenin yanında olanaklarını tüm insanlığın olmasa da ülkesinin hizmetinde daha parlak bir gelecek adına birleştirmeye çalışır. Frida ve arkadaşları kendilerini devrimin çocukları olarak görür. "Devrim bizim süt annemiz," diye yazar Frida sonraları. O günleri güzel dönemler olarak hatırlar ve şöyle anlatır. "Kimi yeni yetmelere egemen olan ben kimim sorusunun sıkıntısını yaşamak zorunda kalmadım. Attığım her adım bir olguydu. Ben de onunla birlikte vardım. Yaşamım öylesine kesin biçimde evrenselliğe dönüktü ki bacağımı bile unutuyordum. Anlamsız bir küçümsemeyle ortopedik botumun sert derisine fırlatılan bir taşın tok sesini artık hiç duymaz olmuştum." Frida Kahlo çok geçmeden Kaçuças adını taşıyan anarşist ruhlu bir grubun üyesi olur. Bu grup ikisi kız 9 kişiden oluşmaktaydı ki bu 9 kişinin birçoğu yetişkin olduklarında Meksika'daki entelektüel ve akademik yaşamın köşe başlarını tutacaktır. Kaçuçalar köklere dönüş anlayışını sahiplenen bir sosyalizmi savunuyorlardı. Bu grupta yer alan Alejandro Gomez Arias ise Frida Kahlo için başka bir önem taşıyacaktı. İlk aşk kedi gibi sessizce yanaştı. Onun gelişini ne gördüm ne de duydum. Aşk yavaş yavaş içime yayıldı. Tıpkı iki fotoğraf negatifinin kazara üst üste gelmesi gibi. Frida kendini ilk aşka tedbirsiz teslim eder tam anlamıyla. 1923 yazında Frida 15 yaşını bitirir. Latin Amerika'da kadınlar için önemli bir eşik olan 15 yaş şenlikleri oldukça yaygındır. Bu şenliklerde dine, yaşama ve kadınlığa giriş kutlanır. Frida açısındansa 15 yaşı belirleyen aşkın keşfi olur. "Çocukken bir kıvılcım gibi çıtırdadım. Büyüyünce tepeden tırnağa alev kesildim. Ben bir devrimin kızıyım. Buna hiç şüphe yok. Bir de atalarımın taptığı ihtiyar ateş tanrısının." Frida Kahlo, Alejandro'ya yazdığı aşk mektuplarıyla oğlan çocuğu havasından kurtulur. Alejandro'ya aşık olan Frida, bu ilişkide engellerle karşılaşmamak için elinden geleni yapar. Alejandro'yu ailesinden saklar. Ailesi bunu anlamayacak bir aile değildir ama Frida gizli bir ilişki yaşayarak yaşadıklarını daha güçlü bir hale getirmeyi tercih eder. Resimlerle süslenmiş, öpücüklere bulanmış mektupları yazmak için geceyi bekler. Frida tarafından bakıldığında tutkuyla örülmüş ilişki ne yazık ki talihsiz bir olayla bölünür. Üstelik bu olay Frida'nın hayatının da miladı olur. geçirdiği trafik kazası, resim yapmaktan tutun da sevme biçimine kadar birçok şeyi etkiler Frida Kahlo'nun hayatında. 17 Eylül 1925 tarihinde Frida ve Alejandro kısa bir süre önce şehir trafiğinde çalışmaya başlayan otobüslerden birine binerler. Yan yana oturmuş şakalaşırken bir tren otobüsün aşmak üzere olduğu raylara yavaş yavaş yaklaşır ve fren yapamayarak otobüse tam ortasından çarpar. Otobüs sürüklenmeye başlar. Otobüsün içinde karşılıklı iki bankta oturan yolcuların dizleri birbirine değer. Çığlıklar yükselirken otobüs havaya uçar ve yolcular dışarı fırlar. Alejandro trenin altındadır. Frida ise biraz daha ileride otobüsün parçalarının üzerinde yatmaktadır. Frida'yı görenler "Bakın bakın sırtında bir şey var!" diye bağırmaktadır. Alejandro yakınlardaki kahvenin birinden çıkarılmış bir bilardo masasına kadar Frida'yı kucağında taşır. Frida'nın bedenini delip geçen koca demir etrafındakilerin yardımıyla hızla çekip çıkarılır. Çığlıklar, kan ve ölüleri taşıyan sedyelerin içinde kalan Alejandro "Ölecek, ölecek!" diye mırıldanmaktan başka bir şey yapamaz Frida için. Alejandro olayı sonradan şöyle anlatır. Adam demiri çıkardığında Frida öylesine haykırmaya başladı ki Kızıl Haç'ın ambulansı geldiğinde sesi imdat düdüğünü bastırıyordu. Olay sonrasında gri hastane odaları, acı dolu anlar Frida'yı bekler. Doktorlar yaşamasının bile bir mucize olduğunu söyler. Frida'nın tüm vücudu sarılıdır. Yüzü yara almayan tek yeridir. Üçüncü ve dördüncü omurga kemikleri kırılmış, kalça kemiğinde 3, sağ ayakta 11 kırık, sol dirsekte çıkık teşhis edilen ilk yaralanmalardır. Sol kalçadan giren ve cinsel organdan çıkan demir çubuğun verdiği hasar da cabası. Frida kazadan sonra 9 ay boyunca alçıdan bir korse giymek zorunda kalır ki hayatının ileriki dönemlerinde de bu korselerden kurtulamaz. Frida kazadan bir ay sonra evine çıkarılır. Kıpırdamadan sırt üstü yatmaya mahkumdur. Yatağında yatarken yaptığı tek şey Alejandro'ya mektup yazmak olur. Ancak Alejandro'dan gelen cevaplar Frida'nın beklediği gibi değildir. İki sevgili birbirinden kopmak üzeredir. Frida'nın fiziksel acılarına bir de aşk acısı eklenmek üzeredir. Ama Frida bu aşkı kolay kolay bitirecek gibi değildir. Çünkü sahip olduğu yaralı ruh ve bedenle yapabileceği tek şey Alejandro'ya aşık olmaktır. Günden güne büyütür adeta aşkını. Tüm bu olumsuz koşullar içinde Frida yine de olağanüstü ve insanüstü bir canlılık sergiler. Bu arada aile fertleri Frida'nın yatağını değiştirmeye, onun içinde daha rahat olabileceği bir yatak tasarlarlar. Yeni yatakla birlikte Frida'nın yaşamı da değişecektir. Sütunlu bir yatak yaparlar ve tavana bir ayna asarlar. Kendisinin dediği gibi o ayna günlerinin ve gecelerinin celladı olur. İçerideki Frida, dışarıdaki Frida, her yerde sonsuza değin Frida vardı. O ana kadar resim yapmak isteği yoktur Frida'nın. Tavana asılan ayna ile birlikte resim yapmaya başlar. Sonrasında ise aşk ve resim damarlarındaki kandan öteye gidip Frida'nın sakat omuriliğinin yerini tutar. İlk tablo tabii ki Alejandro için yapılır. Ve aslında pek de önem vermeksizin resim yapmaya başladım. Diyerek resim yapmaya başlayan Frida, ilk resmini yaptığında 19 yaşındaydı. Korseler içine sarmalanmış Frida, otoportresini yapar. Kendini mükemmel bir kadın olarak tasvir etmektedir resminde. Üzerinde şarap rengi, yakası işlemeli bir elbise vardır. Gözlerindeki ifade doğrudan ve diktir. Sağ eli öne doğru uzanmaktadır. Elini uzatır gibidir biraz da. Kuşkusuz elini tutmasını istediği ise Alejandro'dur. Bu tablo Frida ile Alejandro'nun yitip gitmekte olan ilişkisini tazeler. Üstelik ikisi de farklı ülkelerdeyken. Frida yatağında, Alejandro ise başka bir coğrafyadayken ilişkileri devam eder. 1926 yılının son ayları özlem, resim, umut ve heyecan içinde geçer. Ama Alejandro'nun yolculukları bir türlü bitmek bilmez. Buna biraz da delikanlının anne ve babası sebep olur. Eğitimini bahane ederek onu sakat Frida'dan uzaklaştırırlar. Elinden ağlamaktan başka bir şey gelmeyen Frida bu şoku da atlatır. O kadar gururludur ki ilk umutsuzluk anlarını geçirir geçirmez aklı başında bir ifadeye bürünür. Kazadan önce biricik aşkı Alejandro ile başka ülkelere gitmenin hayalini kuran Frida, Alejandro'nun tek başına Meksika'dan ayrılmasıyla gençlik hayallerine veda eder. Bu arada sağlığıyla da başı beladadır. Bir korse çıkarılır, diğeri takılır. Bir korsenin takılma işlemi bile sadece 4 saat sürebilmektedir. Hastalıklı günler Frida'yı ressamlığa yaklaştırır. Oto portresinden sonra çevresindekilerin portresini yapmaya başlar. Bedeni izin verdiği ölçüde çalışır. Resim yapamadığında ise resim üzerine okur. 1927'nin Kasım ayında Alejandro Avrupa'dan döndüğünde Frida az çok iyileşmiş durumdadır. Ağrıları olmasına rağmen oturuyor, bir yerden bir yere gidebilmektedir. İki gencin ilişkisi aylar geçtikçe eski derinliğine kavuşur. Alejandro'ya göre olağanüstü bir dostluk kurmuşlardır. Frida'ya göre ise aşktan başka bir şey yoktur aralarında. 1928 yılının başlarında Frida sanat çevrelerine girmeye başlar. Bu sırada Alejandro başka birine aşık olur. Frida buna inanmaz. İkisinin tek bir insan olduğunu söylemekten vazgeçmez. Yine de çocukluk aşkının bitmesine engel olamaz. Frida Kahlo'nun sanat çevresinden görüştüğü kişiler komünist mücadelenin içindedir. Frida, Kübalı komünist militan Julio Antonio Mella ile tanışır. Mella, o dönem İtalyan kökenli Tina Modotti ile birlikte yaşamaktadır. İki kadın kısa zamanda birbirlerine sempati duyar. Frida arkadaşı Tina'nın götürdüğü siyasi toplantılarda, sanatçıların düzenlediği eğlencelerde boy göstermeye başlar. Kısa bir süre sonra Frida, pek çok arkadaşının militanlığını yaptığı Komünist Parti'ye katılır. Frida, yaşamının temel erkeği olacak Diego Rivera ile ülkenin durumunun konuşulduğu ve sanat üzerine tartışmaların yapıldığı bir toplantıda tanışır. Frida'nın Diego Rivera ile ilk karşılaşması yeni yetmelik dönemine denk gelir aslında. 1922 yılında Frida ulusal hazırlık okulunda öğrenciyken Diego Rivera okulun amfisine bir duvar resmi yapmak üzere okulda çalışmaktaydı. Frida, Diego'nun duvarı resimlemesini bir köşeye oturup izlemiş. Bu patlak gözlü dev gibi adamın büyüsü altında saatlerce fırça darbelerini izlemekten kendini alamamıştı. Bunu ilk karşılaşma sayarsak ikinci karşılaşma akşam toplantısında olur. Diego Rivera, Frida'nın da bulunduğu davetin ilgi odağıdır. Kadınlar etrafından her zamanki gibi eksik olmuyordu. Frida, onu bir tür Meksikalı Michelangelo olarak tanımlayıp bu dev ve ölçüsüz hareketleri olan adamdan etkilenir. Birkaç toplantıda daha karşılaşmanın ardından bir gün Frida o güne kadar yaptığı çalışmaları koltuğunun altına alır, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duvarlarını resimleyen Diego'nun yanına gider. Frida, biraz aşağı insenize diye bağırdığında Rivera ağzından sönmüş sigarasıyla bir iskelenin üstünde çalışmaktadır. Diego, Frida'ya bakıp güler ve işine devam eder. Frida aşağı inmeye ikna eder onu. Diego çalışmalarına bakar ve başka çalışması olup olmadığını sorar Frida'ya. Onları getiremeyeceğini, evinin çok uzak olduğunu söyler Frida ve bir sonraki pazar resimleri görmesi için Diego'yu evine davet eder. Diego'nun eve gelmesini portakal ağacına tünemiş bir şekilde bekleyen Frida Kahlo ve o gün mavi eve ilk kez gelen Diego Rivera 25 yıl sürecek tutkulu bir ilişkiye böyle başlar. 20. yüzyılın en önemli ressamlarından Diego Rivera, rengarenk ve sürprizli yaşamıyla Frida'nın hayatına girdiğinde 43, Frida ise 22 yaşındadır. 21 Ağustos 1929'da evlenirler. Bu evlilik Frida'nın annesini mutlu etmez çünkü Diego'nun yaşlı, şişman, çirkin, sanatçı, bohem, komünist, ateist biri olmasından dolayı üzgündür. Üstelik Rivera'nın asla sadık bir erkek olmadığı, kendisine modellik yapan her kadınla birlikte olduğu dedikoduları da sanat çevrelerinde dolanır. Frida'nın babası ise her şeyi kabullenir. Frida'nın ailesi bunun bir fille beyaz güvercinin evliliğini andırdığını söyler. Tutkulu ve yaratıcı bu iki insanın nikahına Frida'nın babası dışında kimse gelmez. Diego Rivera uzun yıllar Avrupa'da kalmıştır ve oradan tiksinmiştir adeta. Ülkesinin mücadeleleri, gelenekleri ve kadınlarıyla mest olmaya hazırdır Frida ile evlendiği dönemde. Frida da Diego'nun hoşuna gitmek ister. Tarzıyla Meksikalılardan daha Meksikalı olur. Üstelik Batı kültürünü özümsemiş olmasına ve ana dili gibi Almanca konuşmasına rağmen adeta argo konuşan bir Aztek prensesi görünümüne bürünür. Evlendikten kısa bir süre sonra parasızlık yüzünden beraber oturdukları evden taşınıp mavi eve yerleşirler. Birkaç ay sonra Frida hamile kalır ancak doktor leğen kemiğinde oluşan bir sorun olduğu için çocuk doğuramayacağını söyler. Frida ölesiye ağlar. Diego'dan bir çocuğu olamayacağı gerçeğini kabullenmek istemez. Dışarıdan bakıldığında kafa karıştıran bir birliktelikti onlarınki. Kahlo ve Rivera sanatçılara ait magazin haberlerini her daim süsleyenler arasındadır. Nasıl bir ilişkiydi bu? Kadın adamın annesi, adam kadının babası, ikisi birbirinin çocuğu, adam kadının ağabeyi, kadın adamın sevgilisi, adam kadının vazgeçemediği aşığı, iki dost ve yoldaş. Frida'ya göre bu bir aşk ilişkisi ve kutsal birlikteliktir. Üstelik yaşayan evren gibi rengarenktir. Evlerinin kapısı bir han kapısı gibi herkese açıktır. Akşamları orada Karun kadar zengin insanlar ya da işçiler görebilirdiniz. 1930 yılında Diego bir dizi duvar resmi yapmak üzere Amerika'ya davet edilir. Diego, kapitalist bir ülke için resim yapacak eleştirilerine kulak asmayarak, Amerikan halkıyla açık mücadeleye gireceğine inanarak Frida ile Amerika'ya gider. Bu Frida'nın yapacağı ilk yolculuktur. Amerika'ya gittiklerinde ikisi de insanları mıknatıs gibi yanlarına çekmekte gecikmezler. Frida'nın çekiciliği, Diego'nun Amerikalı modelleriyle ortadan kaybolmasını engellemez. Bunlardan uzaklaşmanın tek bir yolu vardır Frida için, resim yapmak. O dönem sağ bacağı ile ilgili bir sorun da yakasını bırakmaz. Hareketsizlik onu iyice resme gömülmeye yöneltir. Bu dönemde yaptığı resimlerde Diego etkisi görünmez. 1931'de Meksika'ya döner çift. Mavi ev günleri fazla uzun sürmeden kısa bir süre sonra Amerika'ya geri dönerler. New York Modern Sanatlar Müzesi'nde bir retrospektif sergi açmak için çağrılır Diego Rivera. O dönemde Frida yalnızca erkeklere değil kadınlara da gülücükler ve cömert bakışlar dağıtır. Diego'ya yanaşan kadınları uzaklaştırmanın en iyi yolunun dikkatleri kendi üzerine çekmek olduğunu düşünür. Bu arada Frida ikinci kez hamile kalır. Diego çocuğu hevesle istemez ama yine de Frida'yı istediğini yapması konusunda serbest bırakır. Doktor Frida'nın sezeryanla doğurabileceği sürece doğum konusunda bir engel görmez. Frida günlerini gecelerini bu bebeğin Diego ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğini düşünerek geçirir. Bu düşünceli gecelerin birinde gece yarısı düşük yapar. Böylelikle 4 Temmuz 1932 tarihi Frida için unutulmaz bir tarih olacaktır. Düşük sonrası hastanede kaldığı sürece bebeğini anlatan eskizler yapar. Hastaneden çıktığında yarıda kalan gebeliğini anlatan Henry Ford Hastanesi tablosunu bitirmiştir. Kısa bir süre sonra annesi Matilde'nin kanser olduğunu ve durumunun iyice ağırlaştığını öğrenir. Diego'yu Amerika'da bırakarak Meksika'ya gider. Annesi 15 Eylül 1932'de ölür. Frida Kahlo bir ay Meksika'da kalır. Memleketinde mutludur ancak Diego sınırın öbür ucundadır. Diego'nun yanına dönmesi sürpriz olmaz. 1934 yılında çift Mexico City'ye San Angel'da yaptırdıkları evlerine döner. Amerika'daki yıllar boyunca Frida, Diego'nun başka kadınlarla ilişkilerinden haberdar olur. Her seferinde Diego'nun kendine döndüğünü görünce bunları önemsememeye çalışır. Ancak Meksika'ya döndüğünde Diego'nun ilişkiye girdiği bir kadın Frida'nın canını her şeyden çok acıtır. Diego, Frida'nın küçük kardeşi Christina ile birliktedir. Hoşgörülü ve özgürlükçü olmaya çalıştım. Hepimizin dünyaya bir kere geldiğini ve yaşamamızı hem nicel hem nitel olarak en iyi biçimde geçirmemizin mantıklı olduğu fikrini benimsemeye çalıştım. Yine de acı çekiyordum. Üstelik acı çekmekten dolayı suçluluk duyuyordum. Çünkü özgürlükçü düşüncelere sahip olduğunu söyleyen birinin böyle bir acı çekmesi yakışıksızdı. Bir kısır döngüydü. Kendimi kurtaramıyordum. Aylar geçiyor. İlişkileri hala sürüyordu. Bu acıdan kurtulmanın yolunu tek başına bir ev tutmakta arar Frida. Ancak bu da bir çözüm olmaz. 1935 yazında bu durumdan bıkarak New York'a gider. Aslında bu da bir çözüm olmaz Frida için. Çünkü kendini Diego'nun yaptıklarının ufak kaçamaklar olduğu konusunda ikna eder. Diego'ya mektuplar yazmaya devam eder. Kısa bir süre sonra Diego'ya gereksinim duyduğunu, onun da kendine ihtiyacı olduğunu ve ilişkisini koparmamak gerektiği fikrini benimseyerek memleketine geri döner. Diego'nun tüm bu ilişkileri Frida için ortak yaşamın gizli kontratıdır artık. Bu düşünceyle kendini rahatlatan Frida, heykeltıraş Isamu Noguchi ile birlikte olmaya başlar. Kalabalık içinde Diego kadar rahat olamayan Frida'nın Isamu ile olan ilişkisi bir sene sürer. Ta ki Diego bir gün silahla çıkıp gelene kadar. Frida'nın sağlık sorunları devam etmektedir. 1936'da sağ ayağından üçüncü kez ameliyat olur. Omurgasındaki ağrılar da artar. Her şeye rağmen acı Frida'nın yaşama sevincini azaltmaz, aksine güçlendirir. Normalin üzerinde bir yaşam sevinci ve acıya karşı dayanıklılığa sahiptir Frida Kahlo. Diego ile arasındaki yaş farkına rağmen olgun olan taraf her zaman Frida olur. Rivera ve Kahlo çiftinin hayatında farklı bir dönem başlatacak olaysa 1937 yılında gerçekleşir. Stalin tarafından Sovyetler Birliği'nden sınır dışı edilen Lev ve Natalya Troçki, Diego Rivera'nın aracılığıyla Meksika hükümetinden sığınma hakkı alır. Troçkiler o dönem boş olan Coyoacan'daki Mavi Eve yerleşir. Rivera çifti yüzyılların en önemli adamını ağırlıyor olmaktan gururlu ve mutludur. Troçki çifti ise gezginlik döneminden sonra güvenli bir ev bulmanın sevinci içindedir. Çok geçmeden Lev Troçki ile Frida arasında aşk başlar. Frida'nın ve Troçki'nin dünyası birbirine benziyordu. Belki onları birbirine çeken bu olmuştur. Zor bir dünyaydı onlarınki. İkisini de çevreleyen siyasal ve psikolojik çevre düşünüldüğünde bu ilişkiyi sürdürmenin kolay olmadığı ortadadır. Her şeyden önce Natalia Troçki ve Diego Rivera başlı başına önemli bir engeldir. Natalia mücadeleci ve Troçki'nin her zaman yoldaşı olmuş bir eştir. Diego ise çapkın ama kıskanç ve ölçüsüz bir devdir. İki taze sevgili tüm bunları dikkate alarak aşklarını yaşamaya çalışsalar da ilişki Natalia'nın gözünden kaçmaz. Diego'nun bir şeyden haberi yoktur. Günden güne açığa çıkan ilişki mavi ev sakinlerini tedirgin eder. Hele Troçki'nin ölüm tehlikesi altında olduğu düşünülürse. Her engele rağmen Frida ve Lev işi Kristina'nın evinde buluşmaya kadar götürür. Bu kısa ve tutkulu ilişki 1937 yılının Temmuz ayında bitiverir aniden. Frida, 7 Kasım 1937'de biten aşklarının bir kanıtı olarak Troçki'ye otoportresini hediye eder. Çalkantılı aşk hayatı devam ederken resim çevrelerinde de iyi bir ressam olarak anılmaya başlayan Frida Kahlo, gerçeküstücü bir sanatçı olarak görülür. Frida ise sanat hayatı boyunca gerçeküstücü bir ressam olduğunu kabul etmez. Kendi gerçeğini resmettiğini söyler. 1937-38 yılları Frida için bir dönemeç niteliği taşır. Kendi sanat yolunda yürüyen Frida hiçbir engel tanımaz. O dönemde kendinde tuvalinin önünde saatlerce duracak gücü yaratır. 1938 yazında Amerikalı aktör Edward G. Robinson, Kahlo'nun 4 tablosunu birden satın alır. Bu sanatçının ilk büyük satışıdır. Birkaç ay sonra sonbaharda 25 tablosunun sergileneceği sergiye katılmak için New York'a hareket eder. Netameli sağlık durumuna rağmen morali oldukça iyidir. Diego'dan uzaklaşması özgürlük duygusunu artırır. Diego'nun duygusal etkisinden sıyrılmış olarak kendini kanıtlamak istediği bir döneme girer. Bu koşullar altında Amerika'da bir erkekten diğerine koşar. Birçok erkek arasında gözdesi Nicholas Murray'dir. Fotoğraf sanatçısı Murray ile kısa süre içinde birbirlerine bağlanırlar. İhtiyacı olan avunma ve sıcaklığı şöhretin zirvesinde olan Murray de bulur Frida Kahlo. Diego karısına mektuplar yazıp bu uzaklığın çalışması açısından büyük yararlar sağlayacağını söyler mektuplarında. Bu Frida'nın içini rahatlatır. Frida bu özgürlük döneminde kimle ne yaşarsa yaşasın Diego'ya olan bağlılığını asla yitirmez. Bir yandan da yaşadığı aşklara kendini teslim etmeyi bilir. Nicholas, Diego'nun varlığından haberdardır ama onun varlığının ilişkilerini etkilememesinden mutludur. Frida yeni erkeğiyle aşkın kollarına atılır, onun zekasından ve şehvetinden yararlanır. Frida ve Nicholas çifti liseli aşıklar gibi New York sokaklarında dolaşır, öpüşür ve kahkahalar atarlar. Frida günlüğüne Diego ve Nicholas'a karşı sonsuz bir aşk beslediğini, ikisini birden sevdiğini yazar. O dönem içinde iki Frida vardır. Özel hayatında mutluluğu yakalayan Frida'nın resimleri 1939 yılında Paris'te sergilenir ve büyük beğeni toplar. Picasso bir mektubunda Diego'ya şöyle yazar. Ne sen, ne Derain, ne de ben Frida Kahlo gibi yüzler çizmeyi biliyoruz. Fransa'dan New York'a döndüğünde bir sürpriz Frida'yı beklemektedir. Nicholas evleneceğini söyleyerek Frida'yı terk eder. Üzgün Frida içinde kocaman bir boşluk duygusuyla Meksika'ya döner. Döndüğünde Diego'nun Macar asıllı bir kadınla olan ilişkisiyle çalkalanan bir ortamla karşılaşır. 1939 yazı Frida için umutsuzluk içinde geçer. Diego yaşamını San Angel'daki evde geçirir çoğunlukla. Ziyaret bile edilmeyen Frida, Diego'suz günleri yollamayacağı bir mektuba şöyle yazar. Gecelerim çarpan kocaman bir yürek gibi. Saat 3:30. Gecelerim aynsız. Gecelerim pencerelerden süzülen gri ışığa gözünü kırpmadan bakıyor. Gecelerim ağlıyor, yastığım nemli ve soğuk. Gecelerim uzun, upuzun ve sürekli belirsiz bir sona doğru uzuyor. Gecelerim beni senin yokluğuna itiyor. Seni arıyorum, yanımdaki dev bedenini, soluğunu, kokunu arıyorum. Bedenim şu sakat külçe, senin sıcaklığında bir an için kendini unutmak istiyor. Çift birbirinden yavaş yavaş kopmaya başlarken Frida inanılmaz acılar çeker. Nicholas'a yazdığı bir mektupta her şeyin gitgide kötüleştiğini ve Diego ile ilişkilerinden bir şeyler kurtarmanın mümkün olmadığını söyler. Nitekim Eylül ayı sonunda Frida ve Diego anlaşmalı boşanma davası açar ve yıl sonunda boşanırlar. Diego basına boşanmalarının duygusal ya da sanatsal gerçeklere dayanmadığını açıklar. Frida ise boşanma nedenlerinin tamamen kişisel olduğunu ve bunları kamuoyuna açıklamayı düşünmediğini söyler. Bu ayrılık sonucunda kırılmış ve iyice duyarlı hale gelmiş olan Frida, 1939-1940 yıllarını sağlığı açısından da kötü geçirir. Tüm bu olanların sağlığına yansımaması imkansızdır. Sırtındaki ağrılar öylesine artar ki 20 kiloluk bir alet aracılığıyla omurgasının sabitlenmesi söz konusu olur. Her şeye rağmen hırsla resim yapmaya devam eder. İki Frida, maymunlu otoportre, kısa saçlı otoportre, diken kolyeli ve yılanlı otoportre adlı çalışmalarını bu dönemde yapar. Ruhsal olarak pek de iyi olmadığı o günlerde bir de Troçki'nin suikast sonucu öldürülmesi Frida'yı yıkar. Sağlık durumu ciddileşen Frida bir dizi ameliyat için San Francisco'ya gider. Gitmeden kısa bir süre önce Diego ile barışmanın arifesindedir. Diego kısa bir süre sonra Frida'ya yeniden evlenme teklif eder. 8 Aralık'ta Frida ve Diego tekrar evlenirler. Frida Diego'ya bu kez bazı koşullar koyar. Koşullardan en önemlisi cinsel ilişkilerinin olmaması şartıdır. Çünkü Diego'nun başka kadınlarla ilişkileri olduğundan Frida ile de cinsel ilişkisi sürüyorsa Frida inanılmaz acı çeker. Böylelikle bağımsızlık ve dostluktan kurulu bir yaşam benimserler. Yıllar geçtikçe Frida'nın sağlığı iyice bozulur. Alçıdan ve deriden korselerden sonra 1944'te ilk kez çelik korse kullanır. Yaşamım boyunca kaç korse ve benzeri ortopedik gereç kullandım. Kabaca düşündüğümde 30 tane sayabiliyorum. Onları süsledim, boyalarla, küçük kumaş ya da kağıt parçaları yapıştırarak, renkli tüyler, minik ayna parçalarıyla süsledim onları. Yine de bu alçı parçaları ya da çirkin demirlerle donanmış yaralı bedenime karşın, Breton'un deyimiyle çılgınca sevilmiş olduğumu kabul etmeliyim. Frida Kahlo fark edilir bir şekilde kilo vermeye başlar. Sorunlu beslenme dönemleri geçirdiğinde kimi zaman kan nakline ihtiyacı olur. Yalnızca sırtında değil, ensesinde, başında ve gövdesinde sancılar sanatçıyı tekrar bir ameliyata götürür. 1946'da omurga kemiği ameliyatı olmak için New York'a gider. 4 omurga, kalça kemiğinden alınan bir parça ve 15 santimetrelik bir metalle tutturulur. Bu sırada kadim dostu Alejandro'ya yazdığı mektupta "Bedenim öylesine yaşam dolu ki" diye yazar. Ameliyattan sonra ağrılar artar ve morfinler işe yaramaz. Ameliyat sırasında omurga kemiklerinin yanlış kaynadığı ortaya çıkar. Frida yavaş yavaş ümidini kaybetmeye başlar. Doktor vaatleri, korseler, sağ bacağındaki felç, sorunlar bitmek bilmez. "Bedenimin tüm yaraları bir mıknatıs gibi kendine çektiği duygusu beni hiç terk etmedi," diye yazar günlüğüne. Acılar içindeki bu dönemde alkol ve resim acılardan uzaklaşmak için tek çaredir Frida için. Acı içinde olmasına rağmen her gün saatlerce resim yapar. 1950'li yıllara kadar hüzün dolu tablolar birbirini takip eder. Frida Kahlo 1951'de hastaneden çıktığında günlüğüne "Hiçbir sözcüğün betimleyemeyeceği bir umutsuzluk bu. Her şeye rağmen yaşamak istiyorum," diye yazar. Yaşam denen başyapıt sürekli ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Frida yaşamla ölüm arasında her yanından çekiştirilmektedir. Diego ise karısının acı çekmesine dayanamadığı için ortadan kaybolmayı tercih eder Frida'nın zor günlerinde. Frida, 46 yaşına girdikten bir süre sonra çocukluk yadigarı sağ bacağı kesilir. Diego'nun bu dönemde de her zamanki gibi sevgilileri olur. Frida ise yaşama sakat bedeniyle yapışmıştır tam anlamıyla. Sağlık durumuna ve tekerlekli iskemleye mahkum olmasına rağmen komünistlerin düzenlediği bir gösteriye katılmak istediğinde kimse ona engel olamaz. "Sakatlığımdan ve acılarımdan daha önemli davalar olduğuna bir kez daha inanmak istedim. Acılarımın yanında hiçbir şey ifade etmediği, solda sıfır kaldığı büyük, soylu davalar." 13 Temmuz 1954'te yatağında cansız bulunan Frida Kahlo, akciğer embolisi sebebiyle hayata veda eder. Frida'nın son tablosu, iştah açıcı, kırmızı karpuzlardan oluşan Yaşasın Yaşam adlı natürmort olur.